Metropolitika. Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar. Ben oraya gittiğim zaman balık tutabiliyordum mesela. Hazırlayan ve sunanlar Aysim Türkmen ve Deniz Gündoğan İbrişim. Kolay kolay basaltamadılar. Yani elektrikçiler terk etmedi Perşembe Pazarı merkezini. Merhabalar sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Sevgili Murat Güvenç ile bir aradayız. Yıllar sonra. Yıllar sonra tekrar bir aradayız. Evet. Evet, bugün yıllardır Metropolitika'da neler yaptık, neler konuştuk, neleri dert edindik, bunlar üzerine konuşacağız. Evet. Bir mimar, bir antropolog, bir şehir plancı ve bir edebiyatçı bir araya gelirse neler olur? Korhan Gümüş'le başlamıştık, Pembe Kent antropoloğu olarak. Murat Güvenç aramıza katıldı ve daha sonra Deniz Gündoğan İbrişim'le devam ettik. Dinleyicilerimizle birlikte ve destekleyicilerimizle birlikte bir sürü mimarı, kent uzmanını, tarihçiyi, küratörü, yazarı, yönetmeni, eleştirmeni, felsefeciyi ağırladık. Diyarbakır'dan Tahran'a, Paris'in merkezinden banyolarına, Hong Kong'dan Şangay'a, Çekmeköy'den Göktürk'e, Boğaz'dan Kanal İstanbul'a, Üsküp'ten Kosova'ya, Belgrad'a, Marsilya'dan Venedik'e, New York'tan San Luis'e, Los Angeles'tan Buenos Aires'e, Büyükada'dan Yassıada'ya, Sırlar'dan Sulukule'ye, oradan Tophane'ye, İzmir'den Bergama'ya, Selçuk'a, Bodrum'a, Gezi Parkı'ndan AKM'ye ve daha niceleri. Evet. Yani bu bitirilmesi mümkün değil. Yani böyle bir uzun listeye başlama zorunda hissettiği zaman Evliya'nın böyle bir taktiği var. Uzun bir liste anlatacaksa. Mesela işte ne bileyim ben Kadıköy'deki veya Üsküdar'daki köşkleri yazacaksa. Üsküdar'da çok fazla köşk var. Ondan sonra 4-5 tane yazıyor. Ondan sonra bundan sonrasında insanın sabrı yetmez diyor. Boşver. Yani şehri bitirmek, şehir anlatısını bitirmek mümkün değil. onun için yeni kent kuramında kentin böyle bir temsil çabasına yaptı, yani nasıl meydan okudu, yani temsile karşı geldi, kimsenin temsil edemeyecek bir şey olduğu noktasına geliniyor. Şimdi o zaman böyleydi de bizim burayı, yani temsil çabamız buraya geldi. Eğer böyle 60'lı yılların veya 70'lerin başındaki yazına bakarsanız, yani her yaklaşımdan, isterseniz hümanist, isterseniz strukturalist, isterseniz pozitivist kent yazısına, yani sonunda problemin doğru yaklaşımı bulmak üzerinde olduğu, yani doğru yaklaşım bulunduğu zaman yani bunu temsil etmenin mümkün olabileceği konusunda bir şey var. Nasıl diyeyim, bir genel bir uzlaşı var. Yani o zaman tartışma daha çok Türkçesi tam çıkaramadım ama iyi bilim adamlığı, scholarship üzerinde oldu. Yani iyi antropolog var, daha az iyi antropolog var, iyi coğrafyacı var, daha iyi az iyi coğrafyacı var. İyi strukturalist kent araştırmacısı var, daha az iyisi var. Yani iyisi olursan bu yapılabilir filan gibi diyor. Ama sonra 90'lı yıllarda bunun temsil çabasına meydan okuyan bir şey olduğu ve belki bu bugün karşımıza gelen hani non-representational theory, temsili olmayan kuram. Bu da tabii kuram kelimesiyle temsili olmama kelimesi yan yana getirdiğin zaman ikisi de birbirini dışlayan iki kavram oluyor. Yani kuram kelimesi bir temsilden geliyor. Yani kuram kelimesinin kökleri araştırıldığı zaman işte bu Yunanca teorein kavramına gidiyor. O da iyi şey yapılırsa, böyle deşilirse şey demek oluyor. Yani gerçekliği açığa çıkarmak. Bu teorein kelimesinin içerisinde göz var. Ve o teatr kelimesi, yani tiyatro kelimesi de gözümüzün önüne getirmekle ilgili bir şey. Yani olmayan bir şeyi gözümüzün önüne getirmek. Kuram da böyle bir şey yapıyor. Şimdi temsili olmayan bir kuramdan bahsediyorsak, yani gözümüzün önüne getirilemeyecek bir şeyi gözümüzün önüne getirmek gibi bir şey oluyor. Onun için senin listen biraz uzun oldu. Yani daha da uzatılabilirdi ama gene bunun içinden çıkamazdık. Yani o yüzden o yüzden böyle bir şey var. Şimdi 90'lı yıllarda sosyoloji derslerinde kent köy ayrımıyla başlardık hep. Böyle kenti köyden dolayı tanımlamak, böyle bir kıyasla tanımlama durumumuz vardı. Şimdi mesela en azından hani bunu biliyoruz ki hani böyle bir kıyaslamanın artık anlamı hiç kalmadı. Kentin sınırlarının nerede başlayıp nerede bittiğini tanımlamak. O zamanlar da zordu aslında. Ama gene de böyle bir temsil hali vardı. Böyle bir çalışma başlangıcı oluyordu. Varsayılıyordu. Ama artık yani yönetimsel olarak da bunu programlarda da tartıştık. Yönetimsel olarak bile bu ayrımların anlamı kalmadı. Her gün yeni sınırlar, kentin boyutlarının yeni tahayyülleri, şu anda yeni çeperler, nerede başlıyor, nerede bitiyor, her gün tartıştığımız yeni bir mekan tahayyülüne geçiyoruz aslında. Evet, yani tabii şimdi bunu temsil edilemeyecek şey yok mu demek? Yani temsil edemiyoruz ama bu yok demek değil. Yani temsil. Şimdi bazı şeyleri temsil edemiyoruz ama var. Yani mesela biz üç boyutlu mekanı gözümüzün önüne getirebiliyoruz. Dört, beş, altı boyutlu mekanlardan söz edebiliyoruz. Matematikçiler bunları kullanıyorlar ama bunu biz altı boyutlu bir mekanın bir hacmini yapamıyoruz. Yani buna matematikte işte hiperplan diyorlar. Yani çok boyutlu bir mekan. Öyle bir şey var ama biz onu şey yapamıyoruz. Yani senin bu kent meselesi konusuna ve bu sınır meselesine gelmen çok bence güzel oldu. Çünkü mesela şöyle söyleyelim. Biz sen 90'lı yıllardaki sosyoloji derslerinden bahsettik. Ben de tabii yaş almışların ve Covid'den yırtmışların şeyiyle avantajıyla bunu biraz daha 20 sene önceye götüreyim. Yani biz de ODTÜ'de sosyoloji dersleri alırken kentin tanımı filan konusunda hiçbir şey yoktu. Yani kuşku yoktu. Biz onu rahat rahat tanımlıyorduk. Yani çok da rahattı. Yani mesela böyle tekerleme aklımda kalmış bir şey söyleyeyim. O zaman çok sevgili hocamız Mübeccel Kıray hocanın derslerinde işte İngilizcesini çözmeye çalışıyordum. Bir Fransızca bilen İngilizceyi de çıkarmaya çalışan bir hoca, öğrenci olarak. Ondan sonra şey işte kentler tarımsal artık ürünün denetim, depolama, pazarlama bilmem işlevlerinin yapıldığı, bununla ilgili tarımsal olmayan istihdamın şey yapıldığı, yoğunlaştığı, tarımsal olmayan istihdamın yoğunlaştığı yerlerdir filan gibi böyle tanımlarımız vardı. Şimdi burada tabii en şahane laf tarımsal artık ürün kavramı. Tabii tarımsal artık ürün denildiği zaman da şu geliyor akla. Yani önce tarımsal artık ürün olacak. Yani tarım olacak. Tarım gelişecek. Artık üretecek. Ondan sonra artıkları bunlar, yani bunu ne yapalım diyecekler. Onu bir yere götürecekler. Orada pazarlayacaklar. Ve orada götürdükleri zaman da onları depolayacaklar filan, böyle bir şey. Yani mantık olarak baktığın zaman şahane bir şey. Yani bunun aksini söylemek mümkün değil yani. Fakat hayat işte böyle oyunlar bize oynuyor. Yani çok yakınımızda bir yer var. Oraya biz Alacahöyük diyoruz. Çatalhöyük. Alacahöyük değil, Çatalhöyük diyor. Çatalhöyük 7000 yıla kadar gidiyor. 7000 yıl önce tarım yok. Şimdi ama bu tarım olmayan dönemde nasıl biz bu şeyi, bu oluşumu açıklayacağız? Kaza da diyemiyoruz. Burada çünkü şeye, kıra hiç benzemeyen bir şey var yani. Bir oluşum var. 2500 kişi beraber oturuyorlar ve ürettikleri bir şey var. Ürün var. O da mızrak ucu, bıçak, ayna filan gibi şeyler üretiyorlar. Çünkü orada bir Hasan Dağı var. Hasan Dağı'nın siyah bir taşı var. Çok sert bir taş. Kesilebiliyor. Ondan ayna yapılabiliyor. Bıçak ucu yapılabiliyor. Çeşitli aletler yapılabiliyor. Mızrakların ucuna takılabiliyor filan. Ve bu aletler de ta Kafkasya'dan bilmem nereye kadar bulunuyor. Yani şey olarak, yani Çatalhöyük'ten çıkan şey. Şimdi o zaman bu tarım olmadan bunlar bu işi nasıl yapıyorlardı? Yani tarım yoktu. Şimdi o zaman bizim bütün bu şehirle ilgili kuramlarımızı 90'lı yıllardan itibaren yeni baştan revize etmemiz gerektiği konusunda. Şimdi bu revizyonu yaparken de böyle bize aşikar gözüken her şeyi sorgulamaya almamız gerekiyor. Mesela deminki iki şey söyleyeceğim. Bir tanesi bu işte Chicago okulunun bize şehir kuramı diye öğrettiği ve bence de harika, yani şehri anlamak için nefis bir şey, nasıl diyelim, nefis ipuçları veren ve hemen hemen bütün şehirlerde de iyi kötü çalışan bir şey, İstanbul dahil, eş merkezli çemberler kuramı. Konsantrik zon kuramı. Çemberler kuramı. Nedir bu yani? Şehri böyle birbirinin iç içe üst üste gelmiş olan çemberlerden şey yapar. Düşünürler. Çok uzun deneylerden sonra bu yapılmıştır. Yani gözlemlerden sonra. Bunun en içinde, yani ağacın en içinde dediğimiz yerde, İşte bizim şehircilerin, coğrafyacıların merkezi iş alanı dedikleri yer vardır. Merkezi iş alanı, yani bankalar, sigortalar, yani o merkezi iş alanı. MİA. MİA denen şey işte. O şehrin çekirdeğidir. Onun etrafında ise Amerikalıların yani geçiş bölgesi dedikleri şey vardır. Bu geçiş bölgesi denen şey de depolar, nasıl diyelim, itilmiş kakışların, tutunamayanların yaşadıkları oteller. Yani biraz bizim Ağır Roma'nın geçtiği Taksim kenarındaki mahalleler, Dolapdere, işte tarihi yarımadada Sirkeci'nin etrafındaki Zeyrek, işte Cibali filan gibi semtler. Onun etrafına gittiğin zaman Bekar odaları. Süleymaniye. Evet, filan gibi. Onun etrafına gittiğimiz zaman şeyler var. İşte mavi yakalılar var. Onun etrafına gittiğimiz zaman işte apartman bloklarında yaşayabilen orta sınıflar var. Daha da yukarıya doğru gittiğin zaman Amerikan şehrinde işte suburbia dediği çeperler filan ama bu model çok güzel. Çünkü şöyle bir şey, bunun içerisinde bir de bir dinamik öge de var. Nasıl gelişebilir diye bir şey var. Bu zamanla şehir büyüdüğü zaman, büyüdüğü zaman ne oluyor? Ortadaki çekirdekte daha fazla banka, daha fazla sigorta şirketi, daha fazla karar fonksiyonu bir şey yapıyor. Onlar oraya sığmıyorlar. Sığmadıkları zaman komşu çemberleri şey yapıyorlar. işgal ediyorlar. Yani onlar üzerlerine işgal geldiği zaman oradaki insanlar da, onlar da komşu çemberleri işgal ediyorlar. Böylelikle böyle bir şeye, su birikintisine atılmış taş gibi bu şey, böyle şehir dalga dalga çember çember yayılıyor. Şahane bir şey. Ve bu dönemde yazılmış olan, bugüne kadar da şehir çalışmalarında refere edilen yazıların birinci, en fazla refere edilen yazıda işte şeyin, işte Lewis Worth'in bir yaşam biçimi olarak kentlilik şeyi. Burada tam senin söylediğin gibi kent aslında bir mekansal, fiziksel, sınırla tarif edilmiş bir şey olmaktan çok aslında sosyolojik olarak bir yaşam biçimi olarak tanımlanıyor. Yani yaşam biçimi. Yaşam biçimi de işte öğrenilmiş kayıtsızlık diyebiliriz belki buna. Yani şehirde yaşayabilmek için kayıtsızlığı içselleştirmek gerekiyor. Yani metroda rahat durmak, çocukların kamu alanında zıplamaması, hoplamaması ve işte bu şehrin bize sağladığı bombardımana karşı duracak defans mekanizmalarımız gerekiyor. Çünkü şehir çok karışık bir şey. Burada kesiyor. Evet, metropolitikada biz neler yaptık? Tam ben devam ediyorum. tam da bu bahsettiğiniz kentin, modern kentin aslında dertleriydi bizim derdimizde. Evet. Dolayısıyla özellikle 18. yüzyıldan başlatıyorduk. Yani 17-16'da da modernliğin başlangıcıyla ilgili artık yeni çalışmalar var, bunlar tartışılıyor ama biz çok az buralara girdik. Ama biz 18. yüzyıla bayağı bir girdik. Antik Yunan'a bir iki kere girdik. Biraz Bizans'a girdik ama azdı. Çünkü 18. yüzyılda kamusal alanlar ortaya çıkıyordu. Emperyal yönetimlerin oluşturduğu veya kendiliğinden oluşan dünyadaki ticaretin etkileriyle oluşan yeni kamusallar, kamusal alanlar meydana geliyordu. Burada tabii çok önemli bizim de hani deminden beri konuştuğumuz bu kentin ne olduğu üzerindeki tartışmalarda kozmopolitanlığın oluşması, yani o dediğiniz kent yaşamının oluşması, modern yaşamın oluşmasında kozmopolitanlık neydi, ne oldu? Bunun üzerine herhalde yüzlerce program yaptık. Yüzlerce de yapmaya devam ederiz. Bu da hani modern kent ya da kenti anlamak kadar aslında karmaşık, katmanlı, bir sürü tartışmaları açık bir kavram. Modern yaşamlar, kozmopolit tarzlar, modalarla birlikte modern arzuların da ortaya çıktığı bir alan olduğu için bu alan aynı zamanda da 18. yüzyıldan itibaren modern kontrol biçimlerinin de şekillendiğini, ortaya çıktığını ve bu arzuları da farklı şekillerde denetim altına almaya çalıştığını anlattık, konuştuk. Şimdi buradan da 19. yüzyıl, ki aslında bayağı bir debelendik. Derdimiz 19. yüzyılda daha belirgin hale geliyor çünkü. Yani 18. yüzyılda bir şeyler belirmeye başlıyor. Biz bunun bu belirtilerini kavramaya, anlamlandırmaya çalışıyoruz ama 19. yüzyılda bu artık ortaya çıkmış oluyor. Bir yandan da bu ortaya çıkan modern dinamiklerle temsil politikalarının yoğrulması yeni güç dinamiklerine, yani modernleşme dediğimiz bir projenin bir defa çeşitli hegemonik güçler tarafından dayatılmasına da sahne olduğu bir devre. Yani bir yandan 18. 17. yüzyıldan itibaren kendi kendine oluşmaya başlayan enteresan bir araya gelmeler, karşılaşmalar, yeni oluşumlar, ama bir yandan da böyle bir proje olarak ortaya çıkmış, özellikle 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren modernleşme diye büyük bir kavramla, büyük bir projeyle hepimizin uğraştığı ve bunun üzerinden de aslında 20. yüzyılda ve hala daha devam eden kent, kentlilik, kozmopolitanlık tartışmalarının yürüdüğünü görüyoruz. Şimdi bir sürü temsil oyunları tabii konuştuk. Bu temsilde oryantalizm, işte romantizm, nostaljize edilen kent, 90'ların İstanbul'u mesela, ah ah ah dediğimiz kent, bir sürü temsil oyunları, temsil güç dinamikleri vardı. Biz bunlara filmlerden de baktık, çizgi romanlardan baktık, bazen gazete manşetlerinden baktık, haritalardan baktık. Çok yakından baktığımız gibi çok uzaklardan, hatta bir yeryüzü olarak bile baktığımız oldu mekanlara. Mikrodan makroya çok değişik katmanlarda ve değişik temsil biçimlerinde baktık. Film Noir'daki Los Angeles'a baktığımız gibi Sherlock Holmes'un Londra'sına baktık mesela. Yeni Türkiye sinemasının İzmir'ine de gittik. Film müzikleri mekanı nasıl oluşturuyor dedik. Ya mekanı kuran şeyin materyal olduğu kadar farklı hissiyatlar, farklı duyumsamalarla da ilgili olduğunu konuştuk. Yeraltının sesi, hip-hop'un kenti nasıl tasvir ettiğini, kentin ne kadar önemli bir parçası olup onu birebir yansıtmaya ne kadar uğraştığını konuştuk. Ve 2000'lerde belki de en büyük derdimiz, tartışmamız kentsel dönüşüm neydi? Yani bir 20 sene değil mi? Yani bugünlerde mesela kentsel dönüşüm o kadar tartışmıyoruz. Hı hı. Ama yani 2005'ten itibaren yani ay geçmiyordu ki bir iki kentsel dönüşüm programı yapmayalım değil mi? Yani herkes her yerde bunu konuşuyordu. Kentsel dönüşüm, kentsel dönüşüm. Sizin çok hoş bir programda söylediğiniz, kent zaten dönüşüyor. Evet, evet, dönüşüm. Yani hakikaten benim için bütün her şeyi sarsan cümle oydu. Kent zaten dönüşüyor da bu kentsel dönüşüm şimdi nereden çıktı ve bizi bu kadar niye meşgul ediyor diye. Evet, yani orada tabii. Orada şöyle bir şey var. Kentsel süreçler bizim açımızdan bakıldığı zaman bizim yaşam ritmimize göre yavaş süreçler. Yani kentlerin dönüşüm süreci bizim algılayamayacağımız kadar yavaş oluyor. Ama kent ölçeğinde baktığın zaman bunlar çok hızlı şeyler. Şimdi ben sana şöyle bir örnek vereyim. Yani bu hızlı ve algılanamayacak kadar yavaş ama çok hızlı. Yani bu çelişkili bir şey söylüyorum. Şimdi İstanbul'un mesela bir yaptığımız araştırmada insanlar bak bu vergilerinin üniversitelerde ne işlerde kullanıldığını görseler o vergileri ödemezler diye korkuyorum. İstanbul'un ağırlık merkezleri nerededir diye 1960'lı yıllardan sonra İstanbul mahallelerinin nüfuslarını düşündük. İstanbul'un ağırlık merkezlerini böyle zaman içerisinde acaba nereden nereye gitmiş? Bu işte şehir coğrafyacılarının yaptığı bir şeydir. Yani şehirsel büyüme örüntüsünü, hızını izlemek, görselleştirmek için böyle bir şey yaparlar. Şimdi bu özür dilerim. Bu zor bir şey. Çünkü yani bu çok hızlı bir şey değil. Yani bu kentin büyüme süreci. Genellikle şehir var olan kent dokusunun üzerine yapılan binalarla falan büyüyor. Yani ve bir mahallede mesela hızlı nüfus artışı dediğin zaman mahalle nüfusu 100 kişi artıyor, 150 kişi artıyor. Bu çok mahalle nüfusu artıyor. Ama mahallenin toplam nüfusuna baktığınızda bunlar küçük şeyler, küçük hikayeler. Şimdi biz bu hesapları yaparken bu İstanbul'un en hızlı büyüdüğü 60-90 döneminde, 30 yılda benim yaptığım hesapta şöyle bir şey gördüm. Kadıköy yakasında bu nüfusun ağırlık merkezi, yani Kadıköy nüfusunu, yani Kadıköy'deki bütün mahallelerin nüfusunu koysan bir tablonun üzerine, neresinden böyle tutsan bu bizim harita dengede durur. Ağırlık merkezi o demek yani. Yani 1960'lı yıllarda nüfus büyük ölçüde bu Rasimpaşa filan civarında. Yani bütün pendikler, gebzeler, mebzeler var ama oralarda o kadar az kişi yaşıyor ki. Yani Kadıköy'deki bu yoğunluk öbür tarafı dengeliyor. Burası mantıklı. Şeye baktığın zaman, 90 yılındaki duruma baktığın zaman o bizim Rasimpaşa'daki ağırlık merkezi almış başını ta Pendik'e gitmiş. Tamam mı? Şimdi bu mesafeyi ölçtüğün zaman bu aslında 9,5-10 kilometrelik falan bir mesafe oluyor. Yani ağırlık merkezi böyle 10 kilometre kaymış. Kaç yılda? 30 yılda. 30 yılda böyle bir 10 kilometre kaymış. Yani ilk başında ya 30 yıl 10 kilometre. 10 kilometreyi ben 2 saatte, 3 saatte yürürüm. Yani çok da büyük bir şey olmamış gibi. Ama şimdi bir taraftan şöyle düşündürsen, bu değişimin şeyini olarak. İşte bu 9 yıllık bir 9 kilometre 9000 metre var. 30 yılda da aşağı yukarı 9000 gün var. Anlatabildim. Şimdi o zaman bunu şey yaptığınız zaman, hesapladığınız zaman bir yere bir kazık çaksan, ha, ağırlık merkezi burada diye, ertesi gün bu bir metre kayıyor demek. Yani her gün, her gün bizim ağırlık merkezimiz bir metre şeye doğru, doğuya doğru kayıyor. Ama bu bize bizim algılayamayacağımız kadar yavaş bir hız. Onun için biz böyle, yani şehirler değişmiyormuş gibi, biz alıştığımız peyzajda yaşıyormuş gibi oluyor. Eğer bir yerden ayrılır, oraya 10 sene sonra tekrar giderseniz, ya buralar eskiden neydi, neler olmuş diyorsunuz. Ama içinde yaşayanlar onu o kadar hissetmiyor. Burada yani kent konusunda böyle en güzel gözlemleri yapmış olan bir yazar Baudelaire'se, bir de çok güzel bir, benim çok sevdiğim bir şair var, Apollinaire diye birisi. Apollinaire'in de böyle bir, biz bu programda onu çok çaldık. Mirabeau Köprüsü altından Sen Nehri akıyor diye onun meşhur bir şeyi var. Şiiri var. O geçen zamanla filan ilgili, böyle bir adam o köprünün üzerinden Sen Nehri'nin akıntısına bakıyor. Tamam mı? Ondan sonra da şöyle bir sonuca varıyor ki, ya bu nehir böyle her gün akıyor, her hafta akıyor. Aylarca akıyor. Her şey değişiyor. Ben değişmiyorum. Ben burada kalıyorum. İşte böyle zamanla, zamanın farklı algılama biçimleri, kent zamanı, akan zaman, insan şeyini bundan daha güzel anlatan, veciz anlatan bir şeyi, yani herkes, her şey değişiyor. Ben kalıyorum. Yani sen de değişiyorsun. İşte bütün şehir de değişiyor. Bizim alıştığımız şehir biçimleri de değişiyor. Artık şehirler sınırlarla, senin söylediğin gibi sınırlarla tarif edilir şeyler olmaktan çıkıp sınır tarif eden şeyler oluyorlar. Bak, bu ikisinin arasında bir şey var. Sınırlarla tarif edilen şeyler olmaktan çıkıyorlar. Kendi sınırlarını tarif eden şeylere dönüşüyorlar. Yani dışarıda bir sınır var. Şehir o sınırla göre tarif olmuyor. Şehrin içerisinde bir dinamikler var. O dinamikler yayılıyor. Sonunda kırsal alan dediğiniz tırnak içinde yeri de işgal ediyor. Oradaki ilişkileri de dönüştürüyor. Artık köylüler şehirliler gibi konuşmaya başlıyorlar. Yani onlar da faiz hatları, dolar bilmem nesi filan onlardan konuşmaya başlıyorlar. Şehirlilerde başka türlü konuşmaya başlıyor. Onlar da başka şeylerden başlıyorlar. Ama yani sonunda karışıyor, iç içe onlar, giriyor. Onlar da bir çeşit kentli oluyorlar. Şehirde başka tür dünyalar çıkıyor, kırda başka tür dünyalar çıkıyor. Ama orada artık şehri tarif eden bir kır kalmıyor. Çünkü kırın kendisi de çok farklılaşıyor. Yani ben geçtiğimiz hafta Ayvalık'taydım. İşte orada bu zeytin hasadı şenliklerine gitmiştim. Orada köylerde, Ayvalık'ın köylerinde belediyenin açtığı violonsel kursları var. Kızlar violonsel çalıyorlardı, kız çocukları. Yani bu şeyin, Louis Worth'ın hayal bile edemeyeceği bir kız çocuklarının zeytin ağaçlarının altında violonsel çalıp konser verdiği kurslar filan. Yani şimdi bu tabii Kozmopolitanlığı da baştan tadımlıyor. Her yer Ayvalık değil. Evet, ama Ayvalık da bir yer. Evet. Evet. Bugün Cats müzikalinden Memory şarkısını dinleyeceğiz. Evet, bu Ellen Page'den Cats müzikalinden Memory'yi şey yaptık. Bu belki şeyin, müzikalin en ünlü şarkılarından bir tanesi. Başka sanatçılar tarafından da tekrarlanıyor. Ama bence bunu müzikalin içinde değerlendirmek lazım, bu müzikal. Deminden beri böyle şehrin ele gelmez tarafı, sınır tanımaz tarafı filan şey yapıyorsun. Yani bununla uğraşan işte bilim adamları olduğu gibi sanatçılar da var. Şeyde 1930'lu yıllarda T.S. Eliot da bununla uğraşıyor. Yani aslında İngiliz toplumunu anlatan bir eser bırakmak istiyor. Şimdi İngiliz toplumunu nasıl temsil edeceksin? Yani onu temsil etmenin imkanı yok. Yani nasıl şehri temsil edemiyorsan İngiliz'den, o zaman bu da işte genius olursan, dahi olursan, ben bunu bir çocukların bile anlayabileceği bir dilde anlatırım. Bir kediler üzerinden anlatırım. Ve İngiliz toplumunu temsil eden, ayırt edici bütün karakterleri bir kedi kılığına sokuyor. Ve o kediler kendi yaşamlarını anlatıyorlar. Sokak kedileri var, tiyatro kapısında duran kediler var, haydut kediler var. Ondan sonra eskiden sanatçı olmuş, şimdi artık unutulmuş kediler var. Ondan sonra kendini çok şey zanneden kediler var, önemli zanneden kediler var. Toplumu topluma nizam vermek, her şeyi disipline etmekten zevk alan veya bunu yaptığını zanneden kediler var. 1930'lu yıllarda şey yaparsanız. Mesela onlardan, benim kahramanlarımdan bir tanesi Skimble Shanks diye bir kedi. Bu Skimble Shanks trenlerde seyahat eden bir kedi. Yani o zamanın trenlerin içinde giriyor. Hani her bizim de vardı ya, bizim hani boji, bizim İstanbul'daki toplu taşıma araçlarında seyahat ediyordu. Bu da İngiltere'nin kuzeyine giden yataklı trenlerin kedisi. Yani bu kedi olmadan tren harekete geçmiyor. Nerede bizim kedimiz diye şiir böyle başlıyor. Yani bizim kedimiz gelsin de yola çıkalım diyor. Yani kedi de kendi hayatını anlatırken, yani ben olmasam bu trenler nasıl hareket ederler, insanlar nasıl uyurlar filan diye bu trenlerde anlatıyor. Yani bu Memory şarkısı da bir sokak kedisinin ağzından anlatılıyor. Sokak kedisi sokakta üşüyor. Geçmiş zamanlarda mutlu olduğu zamanları anımsıyor. Ama bir gaz lambasının altında yaşıyor ve şeyi anlatıyor. Yani ayın doğmasını, gecenin bitmesini ve yaşamı şey yapıyor. Yani bu onun için biraz bizim metropolitikanın şeyine bakarken de işte ben de doğrusu Aysim'in anlattığı her şeyde kafam beni böyle bir yerlere doğru götürüyor. Yaşlanmış radyo kedisi olarak. Estağfurullah. Skimble Shanks. Evet. Bu Railroad Cats. Railroad Cats. Evet. Bir başka programımızda da onu çalarız. Evet. Ama şeyin yani onun bir web sitesinde şeylerini koymamız lazım. Liriklerini de koymamız lazım. Çünkü lirikleri olmadan pek anlaşılmıyor. Muazzam güzel bir müziği var ama lirikler asıl şey. Yani dahiyane kısım liriklerde oluyor peki. Onu yaparız başka zamanlarda. 2000'lerin en can alıcı konusu olarak bizim de yüzlerce programda yaptığımız kentsel dönüşüm dedik. Hı hı. O kadar yavaş yavaş yavaş hissedilen dönüşüm 2000'lerde bir anda 19. yüzyılın modernleşme projesi gibi tepeden çöktü değil mi üzerimize? Evet. İlk bunu sanırım benim de Açık Radyo'da Korhan Gümüş'ü arayıp bulmama sebep olan proje Galata Port projesi ve Galata'daki dönüşüm haberleriydi ki bu yaklaşık 20 sene sonra falan Galata Port ortaya çıktı. O zaman biz buna soylulaştırma projesi diyorduk. Soylulaştırma olarak bakıyorduk. Galata bizim için en önemli meseleydi. Kent çalışanları için o aralar. Benim hayatımdaki bir sürü şey de aslında oradan başlamıştı. Ancak daha sonra bu o kadar büyüdü ki yani kentsel dönüşüm tartışmaları. Ve biz Sulukule'deydik. Yıllarca Sulukule'deydik. Onlarca Sulukule programında yaptık. Tarihi Yarımada'nın dönüştürülmesi üzerine çok büyük bir tartışma dönüyordu. Ondan sonra Fikirtepe oldu. Tabii çok bambaşka alana yayıldı. Bütün Türkiye'ye yayıldı. Şimdi burada biz bu kentsel dönüşümün farklı aktörlerine de hep baktık. Ev sahibi olanlar, olamayanlar. Kiracılar. Hak sahibi olanlar, olamayanlar. Efendim ama bunun çok farklı aktörlerine de baktık. Mesela çıkmacılardan da bahsettik. O dönem küçük sermaye diye. Hala küçüktü yani aslında ilk kentsel dönüşümü konuşmaya başladığımızda hala küçük sermayeden bahsediyorduk ama sermaye büyüdü. Büyük sermaye aslında artık küçük sermaye aktör olmaktan çıktı, tamamen büyük sermayeye dönüştü ve devlet çok önemli bir aktör oldu. TOKİ ile esas en büyük oyun kuranlardan bir tanesi olarak TOKİ karşımıza çıktı. Ve aslında neredeyse devletleri de aşan uluslararası finans ağlarının artık, finans aktörlerinin artık bütün bu piyasalarda belirleyici hale geldiğini gördük. Kentsel dönüşüm gözümüzün önünde işte Tarihi Yarımada'da, Fikirtepe'de olurken artık dönüşümler öyle büyüdü ki şehrin dışlarına da taşmaya başladı. Mega projeler, Kanal İstanbul yani neoliberal kentsel dönüşüm küçükten başladı ama öyle bir boyuta geldi ki artık bütün hani dünyaların değişmesi, artık bütün çevrenin baştan yaratılması ve çok büyük çevre sorunlarına sebebiyet vermesi gibi şeylerle gündeme gelmeye başladı. Yani bugün artık yani boyutlarını görmemizin, yani tasavvur etmemizin ve temsil etmemizin çok zor olduğu bir dönüşümden bahsediyoruz. Şimdi biz bu dönüşüme bir yandan işte Sulukule'den, bir yandan işte Ayazma'dan bakarken diğer yandan da Paris'ten de bakıyorduk. Paris banliyölerindeki dönüşümler, oradaki büyük projeler, oradaki küçük ya da büyük projeler, Grand Paris projesi gibi orada da evrilen, gitgide büyüyen projeler. Bütün Türkiye'de olan dönüşümlere buralardan bakmakta bambaşka boyutlar, bambaşka kıyaslama imkanları bize veriyordu. Bir yandan işte Paris banliyölerine bakarken diğer yandan Latin Amerika'daki gecekondu siyasetine de bakmak, oradaki dönüşümlere de bakmak, gerçekten bir yandan ne kadar benzerlikler olduğunu fark etmek, diğer yandan farklılıkları ve özgünlükleri ortaya çıkartıp buradan sorunlara yeniden bakabilme imkanı gördük. Benim için önemli olan, enteresan bir şey oldu. Yani bütün bu kentsel dönüşümle beraber mega organizasyonların nasıl iç içe olduğunu görmek dünyada. Yani bir yandan işte olimpiyatlar dedikten sonra işte Ayazma'da İstanbul olimpiyatları da yani sadece tartışılırken Ayazma'da büyük dönüşüm oluyordu. Aynı şey Londra'da, Paris'te, oralarda olimpiyatlar gerçekleştiği için çok büyük yani bir Doğu Londra'nın dönüşümü gibi büyük büyük projeler oldu. Bu ya olimpiyatlar daha kendileri gerçekleşmeden oluşan bu projelerle de kent isyanları aslında gördük. Hem Londra'da, Paris'te, Atina'da, yani bu olimpiyatlarla bu kent isyanlarının nasıl paralel olduğunu, yani aralarında 3-5 senenin olduğunu gördüğüm zaman yani neredeyse artık bekliyordum. Hani olimpiyat tartışması bir kentte geldiğinde bakalım isyanlar, buradaki sorunlar, kent sorunları ne halde sokaklara dökülecek, ne şekilde yansıyacak diye. Yani bu kent ayaklanmaları yol açan bütün bu mega projeler neoliberal kentin farklı dinamiklerini bize yansıtıyordu. Tam da burada biz de enteresan hani bir bakış açısıyla kentsel yurttaşlığı da konuştuk. Mert Aslanalp'in bize katkısıyla konuğumuz. Kentsel yurttaşlıktan düşünmeye başlamak, yani herhangi bir kimliğimizi, bir varoluş biçimimizi artık kentten almaya başladığımız bir döneme geçildi bütün dünyada. Bu da çok özgün aslında bir belki de yani milliyetçiliğe 150 yıldır, 200 yıldır kendimizi tanımlayan en önemli hegemonik güce alternatif başka bir tahayyülün oluştuğunu, kentten dolayı oluştuğunu da bize gösteriyordu. Evet. Tabii yani bu senin söylediğin böyle kısa bir konuşmada sen önemli bir özet yaptın. Yani gerçekten bu büyük dönüşümlerle ilgili olarak birkaç noktaya şey yapayım. Bu olimpiyatlar meselesinde böyle bu olimpiyatlar, expolar, dünya sergileri, işte Eurovizyonlar, Avrupa Kupası finalleri, Dünya Kupası finalleri, bu işte Katar'da şimdi bu soru. Şimdi evet, aynen. Bakalım neler olacak. Neler oluyordur da zaten biz duymuyoruzdur. Hayır, bu 5 senedir oluyor. Yani şimdi orada o istat şeylerin yapılması, o statların yapılması, güvenlikleri bilmem nesi, orada ne gazoz içilecek, nerede kalacaklar, ne yapacaklar, nereye gidecekler, bütün bunlar böyle bir endüstri. Şimdi ben aslında burada iki şeye dikkatini çekmek istiyorum. Bunların bir kere bütün şehirler bu şeylerde yarışıyorlar. Yani bu şehirler bu organizasyonları almak istiyorlar. Almak istiyorlar. Niye almak istiyorlar? Çünkü yani organizasyonu alırsan bu organizasyonlar böyle organizasyon 15 gün sürüyorsa 15 yıl öncesinden bunun şey yapılmaya başlanıyor. Yani 2050 olimpiyatları nerede yapılacak? Şimdi onu tartışıyorlar şimdi. Çünkü 2040'lar, 35'ler alındı. Yani orada. Şimdi bunlar alınırken de şeyleri biliyorsunuz böyle çok heyecan fırtınaları oluyor. Jüri kararını vermiş oluyor. İşte bütün şehrin temsilcileri oraya geliyorlar. Oscar töreni gibi. Herkes yani yarışan, şu kısa listeye girmiş olan şehirler yarışıyorlar. Ve ondan sonra zarf açılıyor. İçinden Londra, Sydney, yok bilmem Atina. Allah'tan İstanbul çıkmadı. Hayır, çıkmadı ama yani öyle bir şey çıkıyor. Çıkmadan zaman, neler hayır, oldu çünkü. Hayır ama çıktığı zaman, çıktığı zaman orada benim söylemek istediğim şey şu. Yani Sydney veya Londra veya Paris olimpiyatları almış oluyor. Halbuki Paris dediğin şey bir varlık değil. Yani içinde 80 çeşit Paris var. Yani her yaşayanın bir Paris'i var. Yani sen orada sporcuların Paris'ine göre şehri düzenlemeye kalktığın zaman sporcu olmayanların Paris'ini yaşayanların canını okumuş oluyorsun. Yani o yüzden o metrolar yapılırken, yapılmazken yatırımlar o yöre daha fazla yaşlı evi yapmak yerine paraları alıp daha fazla metro, daha fazla stadyum, daha fazla şey yaptığın zaman aslında bu bir kaynak dağılımını da etkileyen bir şey. Yani bu tür şeyler, böyle büyük projeler aslında şehirde bir takım yaşam önceliklerine ödüllendiren, başka tür öncelikleri sahip olan insanları da cezalandıran şeyler oluyor. Ve bu da tabii sonunda senin isyanlar dediğin zaman onlar da kendilerini bir başka şekillerde ifade ediyorlar. Yani bu durumda temsil edilemeyecek şehirler denildiği zaman tam da bu noktaya geliyoruz. Yani 60'larda işte şeyler, 60'larda uzmanlar kendilerinden çok emindiler ve gururluydular. Yani biz uzmanlık öğrendik. Bu şehrin kamu yararını biliyoruz. Yaptığımız şey de kamu yararındadır. Biz bunu yaparsak kamu yararını yerine getirmiş oluruz ve sonuçta herkes için olumlu olan bir şey. Ama şehir öyle bir şey ki, yani olimpiyatları almak şehrin ekonomisi için son tahlilde bütün hesaplar yapıldıktan sonra çok yararlı bir şey olabilir. Ama olimpiyatlar aynı zamanda şehirde bir takım kaybedenler de yaratabilir. Olimpiyat, sen Ayazma'dan bahsettin. Yapılmamış olimpiyat nedeniyle bir gecekondu mahallesi toptan ortadan kalktı mesela. O insanların oradan taşınmaları bu süreçle doğrudan ilgiliydi. O yüzden hem bir yerellik var, hem de artık bu yerellik sadece yerel taşra, yerel değil, yani küresel bir yerel, yani küresel ölçekte çalışan bir sürü süreç yerelde kendini benzer bir şekilde ifade ediyor. Ve bu arada işte sen söyledin, işte kentsel dönüşümden bahsederken kentler, yani benim eskiden söylediğim, durduğu yerde dönüşür, yani o durmaz. Yani zaten kent sürekli olarak bir harekettir, bir akımdır. Kenti bir yapı olarak kavramsallaştırmak çok zordur. Yani yapı değil, çünkü içinde yaşamla beraber şekillenen bir şeyden bahsediyoruz. Ama bunun ölçeği büyüyor, ölçeği büyüyor ve sonunda işte üçüncü köprüler, artık Marmara Denizi de dar geliyor. O Marmara Denizi'nin de iki yakasını birbirine köprüyle bağlamak gerekiyor. Çanakkale'yi de birbirine bağlamak gerekiyor. Sonra da Marmara'nın etrafında kocaman bir çember çevirmek. O çemberin etrafında yeni yerleşmeler yapmak. Bunu yaparken yeni yaşam tarzları, yeni yerler oluşturmak. Bu yerle mevki arasında bir fark var. Mevki bir coğrafi, mevki bir yer. Yani bir nokta. Orayı yer yapan insanlar oraya oturduğu zaman oluyor. Yani mevkiler yere dönüşürken onun üzerindeki yaşamlar oluyor. Yaşamlar, öyküler, şeyler, efsaneler, üzüntüler, neşeler, protestolar o mevkiyi yere çeviriyor. Bunun en güzel örneği Taksim'dir yani. Yani Taksim'de yaşananlar Taksim'i bir mevki olmaktan çıkarmış, bir yer yapmıştır. O yer o kadar önemlidir ki Mayıs ayı geldiği zaman o Taksim'deki meydanın etrafına, hani sirklerde olduğu gibi aslanlar çıkmadan önce bir şey yaparlar ya. Bizde de Taksim meydanın etrafında, yani sanki meydan sağa sola saldıracakmış gibi meydanı seyircilerden mi koruyorlar? Seyircileri meydandan mı koruyorlar? Boş meydan öylemesine korunuyor. Yani bu işte senin söylediğin yeni yerler oluşuyor. Yeni ölçekler oluşuyor. Ve bunlar olurken de aslında yerlerle ilgili eski müdahale biçimlerimizin de yeni baştan gözden geçirmesi gerekiyor. Yani politik duruşlarımızın da bu ölçeklere göre yeni baştan tanımlanması gerekiyor. Bütün bunun içinde bu programda bizim hani mekanların tarihle ilişkisini farklı farklı yerlerden ele aldık. Korhan Gümüş'ün bu kültürel miras üzerine olan tartışmaları gündeme getirmesi çok önemliydi. Büyükada'daki yetimhane binası, Büyükada'daki bu bina üzerine çok uzun süreler düşündük, konuştuk. Yani bir şekilde bir yandan sizin bahsettiğiniz gibi tarihin içindeki dinamiklerle yerin olması, diğer yandan Neo Osmanlı kentin inşası gibi yukarıdan tepeden inme tarihi vurguları yapmaya çalışmak mekanların üzerine, bir yandan başka bir yandan da müzeler kurmak, işte kentin bazı dinamiklerini bir yerlerde sabitleştirmek ya da bu müzelerde yeni biçimde bu tarihi sergilemeye çalışmak, bütün bunlar kentin zaman ve mekanla kentin zaman ve tarih içindeki ilişkilerini ortaya çıkarmak için bizim için çok enteresan bakış açıları sundu. Şimdi programımızın gerçekten bu sefer en sonuna geliyoruz. Evet. Metropolitika burada bitiyor. Derdimiz, benim derdim şöyleydi. Gündelik hayatımızı, mekanları geçirdiğimiz gündelik hayatımızın nasıl bir politik alan olduğu hep. Yani materyal sorunlarımızın nasıl politikleştirebileceğimizin yollarını aramaktı mekanlardan dolayı. Ve bunu yapmama imkan verdi Metropolitika. Bir sonraki programda başka bir formatla başka bir isimle bir arada olacağız. Murat Güvenç ve Deniz Gündoğan İbrişim'le. Evet,